Ale celui întru Sfinț, pătnos, Ioan, gură de ori, patria Sărăgradului. Ale Sfântului Sfinții Mucenii Patrichia, gără bunere, să vășim și ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască lui ca un bun și viitor de oameni. Amin. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Nu ne-a dorit viață veșnică să ne închinăm Sfinte în virul lui ce de a treia zi. Adevărat că a înviat. Fraților creștini, iată și de data aceasta, Sfânta noastră Biserică Dreslăvitoare ne pune nouă înainte iarăși mila cea dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că din Sfânta Evanghelie de astăzi, mai ales două lucruri importante putem ca să le înțelegem și să tragem. Întâi și întâi mila lui Dumnezeu cea mare, care din începutul zidirea a avut-o pentru om. Pentru că dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu asupra firii omenești, sigur că am fi fost pierduți odată cu greșeala protopărintelui nostru Adam și Eva. Deci mai înainte de a se face sfatul cel de mai înainte de veci, a fost mila lui Dumnezeu care pentru noi oamenii din sânul Tatălui, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în Valea Plângerii aici la noi, la smerenia noastră, a luat trup omenesc, cum știm cu toții, de la Duhul Sfânt, din Sfânta Șcurure a Fecioara Maria și pentru noi și a noastră mântuire. 33 de ani a pribegit pe planeta noastră ca să ne scoate pe noi de la moarte la viață și din oile cele rătăcite să ne ia pe umerile Sfinției sale și le aducă la Părintele Ceresc. Aceasta dovedește mila lui Dumnezeu cea nesfârșită pe care și ați auzit-o și astăzi din Sfânta Evanghelie pentru acest orb care a fost orb din naștere. Căci Domnul Hristos, fiindu-i milă de El, tina a făcut din scuipat și l-a tămăduit, trimițându-l ca să se tămăduiască la Siluam. Iar al doilea lucru care îl putem trage din Sfânta Evanghelie de astăzi este invidia, este răutatea, dușmănia, gelozia, ca să zic, a evreilor, a dușmanilor lui Hristos și a credinții noastre, care vroia să acopere marea minune ce Domnul Hristos o a făcut când a tămăduit pe omul cel din, orbul cel din naștere. Dar să ne întoarcem sigur la cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, că zice, În vremea aceea, venind de Iisus, a văzut pe un orb din naștere, la care de față erau și Sfinții Apostoli, Sfinții Ucenici. A întrebat Sfinții Apostoli pe Domnul: Doamne, cine a greșit de s-a născut orb, acesta sau părinții lui? La care au auzit de la Domnul Slavii, de la Domnul Hristos, zicând: nici acesta n-a greșit, nici părinții lui, ci ca să arate prin trânsul ce slava lui Dumnezeu. De ce a pus această întrebare Sfinții Apostoli? Pentru că pricina tuturor relelor, pricina tuturor boalelor este păcatul. Prin păcat a intrat moartea în lume, căci mai înainte de a greși, de a fi păcatul, sigur că dăinuia viața. Și așa cum am zis că invidia este cea din tâi sămânța diavolului, zavistia. Când Adam și Eva erau în rai și erau fericiți, iar diavolul era deja izgonit din cer și era dedesubtul în pământul, în iad, vedea pe strămoșii noștri fericiți și nemuritori în iad, în rai, dar se rupea la inimă de zavistie și a urzit, așa cum știm, vicleșugul și i-a scos prin amăgire din rai, aici, în această lume, în pribegie, și de la viață i-a scos la moarte. Deci invidia este aceea. Deci iată că și evreii de astăzi, tot prin aceasta au căzut și au orbit. Pentru aceasta Sfinții Apostoli a întrebat că cine a greșit? Pentru că, așa cum am zis, pricina tuturor relelor este păcatul. Dar mai departe, Mântuitorul Hristos a zis Sfinților Apostoli: ce mie mi se cade să lucrez ce lucrurile Tatălui meu până când este ziua, că va veni timpul când va fi noapte, când nimeni nu poate să lucreze. Care este poruncile acelea și ceea ce trebuia să lucreze Mântuitorul Hristos, sigur că este minunile cele dumnezeiești pe care Sfinția sa le-a făcut, înviind morții, dăruind tămăduire bolnavilor și orbilor, șchiopilor și celor îndrăciți, sănătate dându-le și toate celelalte lucruri pe care nimeni nu putea să le facă decât numai singur Dumnezeu. Pentru aceasta, viața de pe pământ a Domnului Hristos, aceea de 33 de ani, a numit-o viață, a numit-o ziua, căci mi se cade să lucrez lucrurile Tatălui meu cât este ziua. Căci când va veni noaptea, adică când Domnul Hristos se va duce din această lume la Tatăl, de la care n-a fost lipsă cu Dumnezeirea nicio clipă, după patima acea de bună voie și după înviere, sigur că atunci va fi noapte. Pentru aceasta a spus Mântuitorul Hristos că mi se cade să lucrez ce lucrurile Tatălui meu cât este zi. Iar aceasta zicând, a scuipat jos și tina a făcut și a uns ochii celui care era orb din naștere. Și prin aceasta a dovedit Domnul Hristos, cum spune Sfânta Scriptură, că tina a luat, pământ a luat, când a plăsmuit pe om, lut a luat, spune ziditorul, și a plăsmuit pe om, iar omul nu era viu. Dar ca să fie omul viu, a suflat suflare dumnezească în fața lui, care este sufletul omenesc. Și atunci omul a fost viu. Deci iată în credințare că acela ziditor care a zidit de la început pe Adam și din coasta lui pe Eva, același era care la râul Siloam a trimis pe orbul acesta. Putea Domnul Hristos să spună cu cuvântul, cum a făcut și la altă dată, când a tămăduit și alții. Dar ca să arate că El este ziditorul tuturor oamenilor, a toată făptura văzută și nevăzută, pentru aceasta tine a făcut și a pus pe ochii orbului și l-a trimis la râul Siluam ca să se spele. Iar el, mergând să se spele la acest râu, la acest izvor, s-a spălat și s-a vindecat. Acest râu care izvorăște de sus Sfânta Sfintelor, acest izvor minunat, care pe timpul când evreii erau ocupați și erau înconjurați, izvorul acesta izvora numai pentru ostași și pentru oamenii israeliți. Iar când asirienii, ceilalți care îi ocupase, vroia să vină să ia apă, nu găsea apă, pentru că nu izvora atunci. Și prorocul Isaia la acest izvor a venit și l-a găsit secat, iar prin rugăciune, sigur că iarăși a luat cursul izvorul. Acesta este izvorul Siluamului, la care multe tămăduiri se fac, la care și noi, când am fost la Sfintele Locuri, am mers și este și astăzi, având o apă cristalină, o apă bună și rece. La acest izvor, Domnul Hristos a trimis pe orbul cel din naștere și mergând, sigur, s-a vindecat. Iar venind de acolo vindecat, vecinii lui și cei care întâlneau, ziceau, nu este acesta orbul din naștere care stătea lângă cale și cerșea? Unii spuneau că acesta este, iar alții spunea că nu seamănă cu el. Iar el însă spunea că eu sunt. Atunci l-a întrebat, ce cine ți-a deschis cu ochii tăi, cine te-a vindecat pe tine? Dar întrebarea aceasta n-a fost oarecum simplă, pentru că în loc să creadă minunii dumnezeiești, din răutate și care erau împotriva lui Iisus Hristos, căuta să pună în față minciună, să vadă cine este acela care i-a deschis ochii. Iar când a fost întrebat orbul, ce nu știu cine este, ce un om e Iisus Hristos, un om care se numește Iisus, acela m-a vindecat. Și a spus, ce a făcut ție? Scuipat, a pus jos și a făcut tină, mi-a uns ochii mei și m-a trimis la râul Siluam care se tâlcuiește trimis și m-am spălat și acum văd. Dar după toate acestea, l-au dus la cărturari și la farisei să răspună și să-l arate pe omul care era vindecat. Mergând în fața lor, l-a întrebat, ce cine este acela care ți-a deschis ochii? Și atunci el în fața lor a spus, și un om care se numește Iisus, ce acela păcântin a pus pe ochii mei și m-a vindecat. Ce unde este acela? A întrebat evreii, ce nu știu unde este. Iar ei s-au turburat și au zis unii dintre ei, acest om nu este de la Dumnezeu, pentru că de ce? Făcuse minunea cu orbul în zi de sâmbătă. Ei așa de orbiți erau, căci nici facerea de bine nu o vroia să o vadă în ochii lor chiar sâmbăta. Cum a spus Mântuitorul în alte și repetate rânduri, cum a spus despre cărturari și farisei, despre învățătorul de lege, când în mijloc a adus pe un om cu mâna uscată și pândea să vadă ce face Iisus Hristos în zi de sâmbătă. Îl vindecă sau nu? Iar Domnul, care știe inima și renunchii tuturor, i-a mustrat și i-a pus întrebarea, ce se cade sâmbăta face? Adică în zi de sâmbătoare, bine face sau rău face? Iar ei tăceau. Tăceau să vadă, să prindă pe Iisus Hristos cu vreo greșeală. Atunci Domnul Hristos l-a adus pe cel cu mâna uscată și a spus să-și întinde mâna ta. Iar întins în mâna ei s-a vindecat mâna și a spus fățarnicilor, oare dacă în zi de sâmbătă ce boul tău cade sau oaia cade în apă și se neacă în fântână, în puț, nu te duci și o ridici de acolo? Cu atât mai mult, cum spunea de omul care era cu mâna uscată și despre orbul de astăzi, cu atât mai mult, firea omenească se cade ca și în zi de sâmbătă și în zi de sâmbătoare a face bine. N-au crezut ei pe orbul care spunea că s-a vindecat și a chemat atunci pe părinții lui. Chemați fiind părinții lui, cărturarii și farisei au întrebat, zice, acesta este fiul vostru pe care voi ziceți că s-a născut orb? Iar părinții lui au spus, acesta este fiul nostru și știm că orb s-a născut. Dar cum vede el acum ce noi nu știm? Sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Ce întrebați-l pe dânsul, pentru că vârsta are, să vorbească el pentru sine. Acest lucru l-a făcut părinții lui pentru faptul că deja se hotărâse și se sfătuise evreii între ei că dacă va afla pe cineva care va mărturisi că Iisus Hristos, că Iisus este Hristos Mesia, să-l izgonească din sinagogă, din biserică. Pentru aceasta părinții orbului a spus ce întrebați-l pe el, că vârsta are. Atunci, iar l-a întrebat, ce a făcut ție când ți-a deschis ochii tăi? Ce le-a spus, zice, v-am spus că tine a făcut și a pus pe ochii mei și a plecat, m-a trimis la Siloam să mă spăl și acum văd. Ei nu au crezut nici atunci și a spus omului, ce dă slavă lui Dumnezeu, căci Dumnezeu te-a vindecat, iar nu acesta, acesta este un înșelător. Zice, noi știm că Dumnezeu a vorbit cu prorocul Moisi, iar pe acesta nu știm de unde este. Iar acel orb foarte clar a vorbit, pentru aceasta este minune, că ce voi nu știți de unde este, iar el a deschis ochii mei. Și când l-a întrebat iarăși a doua oară ce a făcut atunci, ce i-a făcut lui ca să-l vindece, cel care fusese orb a spus, zice, ce mă ispitiți, ce mă întrebați, au doar și voi vreți ca să vă faceți ucenici ai lui? Atunci l-a certat și l-a izgonit din sinagogă și i-a spus, și noi suntem ucenici al lui Moisi, nici de cum al acestuia. L-a certat și după aceea, sigur, l-a izgonit din sinagogă. Iar după aceea, aflând Iisus Hristos Mântuitorul că l-a izgonit din biserică, l-a întâlnit și i-a zis, ce crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar acela a spus, și cine este Doamne ca să cred într-un trânsul? Pentru că orbul nu știa că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. El credea că este un proroc, după cum a spus, că l-a întrebat evreii, tu ce crezi despre dânsul? Ce proroc este? Pentru aceasta el nu știa că e Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când Mântuitorul a spus, și crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și a spus, și cine este Doamne ca să cred în El? Și, a spus, și l-ai văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a spus, cred Doamne, s-a închinat lui. Iată, fraților creștini, așa în mare cuvintele sfinte Evangheliei, pe care cu toții le-am auzit astăzi, dar din care putem să tragem, cum am zis la început, învețămintele și două lucruri importante, mila lui Dumnezeu care a avut-o pentru om de la începutul zidirii și care o are până la sfârșitul lumii. Pentru că Domnul Hristos a spus ucenicilor, ce cu voi sunt până la sfârșitul lumii. Și spune, nu te teme, turmă mică, că eu sunt cu tine și Tatăl meu a făgăduit să vă dea împărăția. Pentru aceasta și eu vă voi rezuma la al doilea lucru care v-am zis despre răutate și zaviștie. Fraților creștini, cea mai mare plagă, cea mai mare pacoste, cel mai mare păcat și neplăcutul înaintea lui Dumnezeu este zaviștia și răutatea. Pentru că diavolul, cum am zis la început, el a zămislit această fără de lege și unde poate îndeamnă și pe creștini, chiar și pe alți oameni, ca să îi pară rău de binele fratelui său sau al vecinului său. Se întâmplă de multe ori că ne supără cineva sau ne păgubește, ne vorbește de rău sau poate ne face ne bagă în temniță sau în ceva. Sigur, atunci îl urâm și dacă putem să ne răzbunăm bine, dacă nu ținem răutate și zaviștie. Dacă îi se întâmplă ceva un necaz, ce spunem? Așa-i trebuie. Ce Dumnezeu nu doarme, nu bate cu bățul. Ce câte rele mi-a făcut mie, dar câte mi-o lași dreptul meu, m-a înșelat cu tare. Dar oare numai el este greșit? Noi, fraților creștini, noi nu greșim înaintea lui Dumnezeu, de ce nu spunem așa? Că mi-a venit boala sau paguba, că am dușmani pentru păcatele mele. Sau altfel, că spune așa ce, pentru a spune în Psaltire, prorocul, pentru aceasta cunosc că mă voiești, că dușmanul meu nu se bucură de mine. Când n-ai dușmani și zaviznici, este lucru adevărat că Dumnezeu te iubește pe tine. Pe timpul Sfântului Ioan cel Milostiv, care de două ori pe săptămână audia creștinii și pe toți neputincioșii și nevoiașii, a venit în zi de duminică la biserică o femeie văduvă care, după terminarea Sfintei Liturghii, a început să plângă și nimeni nu putea să o oprească din plâns. Iar neputând să o oprească din plâns, a dus-o la Sfântul Părinte și a întrebat-o: femeie, de ce plângi? Poate ai datorie undeva, poate ai necazul sau ești bolnavă, sau ai dușmani, sau poate nu ai ce-ți trebuie, ce? Nimic din toate acestea nu am, dar atunci de ce plângi? Ce plâng pentru faptul că Dumnezeu m-a părăsit. Și cum adică te-a părăsit? Deci, timp de 3 ani mai ales, n-am nici dușman, n-am nici boală, n-am nici pagubă, toate merge bine și atunci când toate sunt astea, e semn că Dumnezeu m-a părăsit. Pentru că Dumnezeu pe cine iubește, ca și Părintele înțelept, pe cine iubește îl bate și îl ceartă, dar cu milă și cu îndurări. Dar noi ce facem atunci? Dacă ne doare capul și avem o boală sau un necaz, sau câte, alergăm unde? La babe, la farmece, la descântece, cu alte cuvinte, la diavolul, la doi domni. Doar noi ni s-a spus de către Mântuitorul în Evanghelie că nu putem să slujim la doi domni. Că ori pe unul îl iubim, ori pe altul îl urâm. Pentru că a zis că ce unire sau are Iisus Hristos cu Veliar? Lumina cu întunericul sau apa cu untul de lemn sau ziua cu noaptea? Deci niciuna. Nu se poate sluji la doi domni. Dacă avem necazuri și boale, dacă avem neputințe, cum am spus, și pagube, nu este Maica lui Dumnezeu în biserică? Nu este Sfinții Îngeri și Sfinții toți în Biserica lui Hristos? Nu avem doctori. Aici să venim, la Mântuitorul, la Maica Domnului, când avem necazuri, nu la farmece și descântece sau babe. Pentru că cine merge acolo 7 ani, biserica ea furisește și nu se poate împărtăși. Deci iată că nu se poate sluji la doi domni, deci avem, fraților creștini, unde să mergem atunci când Bunul Dumnezeu ne ceartă cu milă și cu îndurări. Și nu trebuie să cârtim și nu trebuie, sigur, să judecăm. Se întâmplă de multe ori că noi vrem să știm judecățile lui Dumnezeu. Poate este prea multă ploaie câteodată și cârtim, ce atâta ploaie? Dacă este căldură multă, ce nu mai putem, ce dar veni odată frigul, ce nu ne convine nici căldura, nici gerul prea mare. Deci, cu alte cuvinte, nimeni nu ne poate mulțumi decât numai Dumnezeu. Dar de multe ori nici pe Dumnezeu nu-L ascultăm și îi stăm împotrivă și cârtim. Iată de ce trebuie să nu iscodim, așa cum a zis și astăzi Sfinții Apostoli: și Doamne, cine a greșit? Acesta sau părinții lui de s-au născut ori? Vreau să aduc înainte exemplul la doi sihaștri care a vrut să iscodească, să știe înțelepciunea lui Dumnezeu și de judecățile lui care sunt necercate de mintea omenească. Până că era un mare sihastru care vedea multe lucruri care se întâmpla. Tocmai invers, cel care era drept și bun la Dumnezeu era osândit și era acuzat, iar cel care era rău îi mergea treburile tot spre bine, spre folos. Și a spus: Doamne, arată-mi și mie judecățile tale care sunt necercate. A postit săptămâni întregi, dar Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, pentru că judecățile Dumnezeu sunt necercate de mintea omenească. Însă el nu s-a lăsat de rugăciune și de post până când s-a milostivit Dumnezeu și i-a trimis după aceea pe Sfântul Înger, când, după ce se hotărâse că după rugăciunea și postul care a făcut, i-a pus Dumnezeu în gând să meargă la un mare părinte mult mai departe de el, să-l întrebe pe el de așa ceva. Iar mergând în chilia lui, spre marele sicastru, a venit Îngerul Dumnezeu în chip de monah, care l-a întovărășit și l-a întâlnit și i-a zis: ce, unde mergi? Ce, merg la cutare sicastru pentru că am nevoie pentru ajutor și unele explicații. Și atunci, tocmai acolo merg și eu. Și am mers împreună întovărășiți. Mergând cale de o zi, am noptat. Și dacă am noptat, i-a primit un bun creștin în casa lor, i-a ospătat, s-a odihnit și i-au servit dintr-un blid de argint. După ce au mâncat și au servit masa, îngerul, care era călugăr, dar nu știa părintele celălalt, a luat vasul de argint și l-a aruncat în mare. Ăsta, lantul, părinte, nu i-a zis nimic, dar nu i-a plăcut ce a făcut. Pentru că deja îi primise cu toată dragostea, îi ospătase și ca drept mulțumire i-a luat blidul de argint. A mers după aceea dimineață, încă cale, încă de o zi. Mergând, au noptat și tot așa un bun creștin i-a primit cu mare dragoste, încă le-a spălat și picioarele. Avea un singur copil. L-a adus pe copil la amândoi părinți să-l binecuvinteze pe el. Și după ce l-au binecuvântat, copilul, bineînțeles, că l-a dus în camera lui. Dar peste noapte s-a sculat îngerul, s-a dus la copil și l-a sugrumat și l-a omorât. Văzând ce s-a întâmplat, celălalt părinte a ieșit de dimineață și a plecat supărat și i-a și zis: nu știu ce să cred de tine, pentru că ai văzut cu câtă dragoste ne-a primit pe noi și, în schimb, ce ai făcut? Ai făcut o crimă. Au plecat de acolo încă cale de o zi. Dar mergând, sigur, a ajuns la o casă care era părăsită și de acum era să cadă și au noptat acolo. După ce spune că avea pot smag și au apucat să mănânce, îngerul s-a ridicat, a început să surpe pe pereții casei și pe urmă iar să-i zidească. La care, la vederea acestor lucruri, s-a supărat părintele și a spus: și nu să cred, nu știu ce să cred, ori ești înger sau ești drag. Și ea îi explică: mie, ce înseamnă aceste lucruri care le faci? Și atunci, sigur că i-a explicat: iată, pentru că tu ai vrut să cunoști judecățile lui Dumnezeu care sunt necercate de mintea omenească, să-ți explic pentru cel cu blidul unde am fost și ne-a primit prima dată. Acel om cinstitor de Dumnezeu și bun creștin avea fapte bune, dar blidul de argint nu l-avea din agonista lui, ci din strâmbătate. Deci, ca să nu piardă plata, eu nu am făcut rău, că i-am luat blidul și l-am aruncat în mare. Iar pentru copilul, la casa în care am fost și am găzduit și am sugurmat copilul, acest copil, dacă trăia, avea să fie foarte rău în viață și întrecea pe toți cu răutatea. Și pentru bunătățile părinților lui, l-am luat din viață acum, când era copil prunc și n-avea păcate, ca să se mântuiască în viața de dincolo, de mormânt. Bine, dar atunci cu aceste ziduri care le-ai surpat și ai început să le zidești, ce este? Zice, în această casă a stat cândva un mare bogătaș. Și în peretele acesta a fost zidit o comoară, mult aur. L-a lăsat acolo ca atunci când va avea nevoie de el să vie să-l ia. Sau poate... Și deci nu trebuie ca să mă iscodești mai mult sau să cerci judecății Dumnezeu care sunt încercate de mintea omenească. Iar ca să nu vă mai rețin mult, vă explic și de al doilea părinte, care tot așa, o mare și gastru, zi și noapte se ruga și vroia să cunoască judecății lui Dumnezeu, că vedea multe lucruri care la prima vedere erau rele, dar în sensul lor de Dumnezeu era bine făcute și la timpul lor. Și după multă rugăciune a primit de la Dumnezeu un vis în științare să meargă în pădure, unde era o poieniță și acolo era un copac cu scorbură, unde putea să intre un om. Și a spus că merge de dimineață și intră în scorbura aceasta, pe orificiu care este, vei privi tot ce se întâmplă. Însă să nu ieși din scorbură, nici să faci zgomot și să stai să aștepți explicația. A stat el câteva ore acolo și iată, în poieniță era o fântână unde era și apă și a venit în un om călare, un boier călare pe cal, în amiază zi. A venit în poieniță, a descălecat, a luat apă și a băut, a dat și calului și s-a așezat și s-a odihnit. După ce a dormit o oră sau cât a fost, s-a ridicat, a luat calul și a plecat. Dar în timpul acesta, i-a căzut din buzunar mulți bani de aur, dar el n-a știut, a luat și a plecat. În urma lui a venit un țăran, un om din cetate de undeva, a venit să bea apă, a văzut banii galbeni, i-a luat, i-a băgat în buzunar și cât mai repede s-a făcut dispărut să nu-i dea de urmă. Toate acestea le vedea cu viosul de acolo din scorbură unde era. N-a trecut mult și a venit un om în vârstă, cam la 70 de ani, și avea doi dăsași pe umeri, foarte rău îmbrăcat, și de-abia a venit obosit, a lăsat dăsagii jos, s-a dus să răcorească, a luat apă, a băut și s-a așezat să se odihnească. Dar în timpul acela a venit boierul, care venise întâi la fântână cu calul tot în spume, a alergat să vină să-și caute unde a pierdut banii. Când a venit la fântână, l-a găsit pe acest bătrân cu dăsagi lângă el și l-a și luat la întrebări, l-a luat de gât, la bătaie să-i dea banii, că i-a furat banii. El a spus, zice, eu nu ți-am luat nimic, că uite, de față am numai dăsagi aceștia și nu. Și l-a bătut așa de mult până când l-a omorât boierul. A luat și a plecat. Acum, cuviosul care văzuse cine luase banii, cine a pierdut și ăsta la întumor și a spus, Doamne, aceasta este nedreptate. Cum spui că judecățile tale sunt bune? Și l-a apucat noaptea și a venit îngerul ca să-i explice, dar el a zis, zice, vai, mie rău mi-a fost ziua de astăzi, mai bine nu mai veneam aici. Și de ce, bătrânule? Păi iată ce s-a întâmplat. Atunci îngerul a început să explice ceea ce s-a întâmplat, care este adevărul. Ce vezi, acest boier care a pierdut banii? Îi avea cu nedreptate. Iar cel care îi găsise, el era care i-a muncit boierului și nu-i plătise, o lună de zile nu-i plătise nimic. Deci iată că Dumnezeu a rânduit ca să-i cadă din buzunar și ăsta să-și ia plata care deja i-o datora. Deci nu e nicio nedreptate. Bine, dar acest bătrân care acum este mort și l-a omorât, care este situația? Și a spus îngerul, acest om care e bătrân și este mort, în viața lui a făcut și el două crime. Și s-a rugat lui Dumnezeu, deși s-a mărturisit preot, dar s-a rugat lui Dumnezeu ca să fie moartea tot de mâna unui criminal, ca prin asta să-și poată spăla păcatul, să poată să mântuiască. Și iată că acesta acum este mântuit. Dar a spus cuvios, da, cel care a făcut crima, ce s-a întâmplat? Boierul care a făcut acest lucru s-a dus, s-a mărturisit, s-a căit pentru fapta lui și pentru aceasta s-a dus într-o mănăstire și acolo și-a petrecut toată viața lui până la sfârșit, în căință, în lacrimi și în canon, și în felul acesta și-a căpătat mântuirea. Iată, fraților creștini, puține din care Sfinții Părinți ne-a arătat că judecățile lui Dumnezeu sunt necercate de mintea omenească și nu se poate noi să le înțelegem. Că la prima vedere ori le înțelegem rău, ori nu le putem înțelege. Pentru aceasta să lăsăm la Dumnezeu toate ce se întâmplă. Dacă Dumnezeu vrea să ne pedepsească, noi să nu ne împotrivim, că și așa nu putem. Să-i mulțumim, Doamne, dă-ne atunci răbdare. Exact cum a spus un părinte către alți ucenici al lui, că a fost întrebat, ce să fac ca să mă mântuiesc? Zice, să faci lucru mai înainte de lucru și să unești voia ta cu voia lui Dumnezeu. Ce? Nu înțeleg, cum este aceasta? Lucru mai presus de lucru este rugăciunea. Nu te duci întâi să dai la găini sau te duci să dai la vite sau faci mâncare întâi și după aceea faci paraclisul și acatistul sau rugăciunea sau canonul. Ăsta este lucru, iar sub lucru este lucrurile omenești, că te duci la prășit, că te duci la servici sau te duci, faci alte treburi. Deci mai înainte de toate să faci lucru. Lucru care e rugăciunea și voia lui Dumnezeu. Iar sub lucru este, cum am spus, rocodelia și munca care trebuie noi să o depunem pentru existența noastră, pentru că așa suntem sortiți. Când Dumnezeu l-a izgonit pe Adam din Rai, atunci i-a zis, blestemat să fie pământul, ciulin și spin să-ți răsară, și existența să-ți fie prin sudoarea feții. Pentru că ai greșit lui Dumnezeu și nu ai ascultat porunca. A pedepsit-o și pe Eva, ce bărbatul te va stăpâni și într-o durere vei naște prunci și așa te vei mântui. Nu cum femeile moderne de astăzi vrea ele să stăpânească pe bărbați și vrea să mântuiască fără nașterea de copii. Și ajunge la crime și la, știți ce se întâmplă în lumea noastră modernă de astăzi, căci de mii de ori s-au făcut mai multe crime în timp de pace și în secolul nostru decât a fost în războaiele mondiale dinainte. Și i-a spus, iată, prin sudoarea feții tale va fi existența ta. Deci se cade și noi să muncim, dar mai înainte de toate să avem lucru și după aceea sub lucru. Și i-a mai spus, zice, să unim voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Ce cum? Ce, dacă Dumnezeu vrea să fim sănătoși, spune, Doamne, și eu vreau aceasta, dar păzește-mă de rele. Vrei să fiu bogat? Și eu vreau, Doamne, dar ajută-mă să fac milostenie. Dacă vrei, Doamne, eu să fiu la un, un rang înalt. Și aceasta o vreau, dar dă-mi smerenie. Dacă vrei să fiu sărac și nebăgat în seamă, și aceasta. Deci, vreau sau nu, mântuiește-mă. Deci să unim voia lui Dumnezeu, voia noastră cu voia lui Dumnezeu, și atunci nu vom greși înaintea lui Dumnezeu. Deci, Domnul nostru Iisus Hristos, El ne ceartă ca pe niște copii, pentru că ne iubește. Ferească Dumnezeu să fim fără certare, că atunci suntem fiii urgii și pedepsii veșnice. Pentru aceasta, fraților creștini, iată, astăzi suntem în mijlocul frății voastre și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune și nouă ca orbului din Evanghelie, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El ce a zis, cine este Doamne ca să cred? Și eu sunt care vorbesc cu tine. Și astăzi Domnul ne spune, credeți voi în mine, în Tatăl și în Duhul? Și noi spunem, credem, Doamne, dar ce arată-mi credința din faptele tale? Dacă tu te duci în crâșme și bei și tembești și îți bei mințile, cum crezi în Dumnezeu? Sau te duci la nunț cu lăutari și la balul și mai ales cum sunt nunțile de astăzi, tinerii? Păi ce fel de nuntă? Parcă era mormântare, n-avea muzică, nu sărea sus nimeni, ce, dar nu-i mormântare. Dar ia să ne aducem noi aminte de nunta din Cana Galilei, unde Domnul Hristos a venit și a făcut prima minune din viața Lui, când nu era vin, și din apă a mulțit și a făcut vin. Era atunci cu țambalul, era atunci muzicant, sărea cineva în sus. Iată cum s-a binecuvântat nunta din Cana Galilei. Aceasta este nunta creștină, unde a fost Iisus Hristos la nuntă și Maica Domnului și ucenicii și mirele Simon Zilotis, mirele a lăsat mireasa, convoirea ei și s-a făcut unul din cei 12 apostoli. De asta îi spune și Simon Zilotis, Simon Râvnitorul, că a iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe mireasa lui. Deci iată ce spune oamenii de astăzi, că este tradiție, că este obicei să pună la nunți muzicanți, din care se întâmplă atâtea scandaluri și chiar omoruri, acestea sunt moștenite de la păgânii închinători de idoli, care n-ar trebui să mai fie între noi creștinii. Iată, ne spune Domnul Hristos, și crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar dacă noi credem cu adevărat în Domnul Hristos, trebuie să îndeplinim poruncile Evangheliei. Ne rugăm și noi, cu toții bunului Dumnezeu, să dea pace în biserica noastră și biserica creștină să triumfe asupra tuturor sectelor și dușmanilor crucii. Ne rugăm bunului Dumnezeu, care astăzi, vedeți, a venit și a vindecat pe omul cel din naștere și că ne-a zis, crezi în Fiul lui Dumnezeu, și noi iarăși, fraților creștini, să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, care este arma contra diavolului, arma cea puternică contra tuturor sectelor care s-au mulțit astăzi pe pământ și chiar mai ales în țara noastră. Crucea care este rană dracilor, bucuria îngerilor și izbăvirea și mântuirea noastră a tuturor creștinilor. Cu ea trebuie să ne îngrădim în tot ceasul și în tot momentul când mergem la culcare, când ne ridicăm din paturile noastre dimineața, în călătorie sau oriunde, mai ales când trecem pe lângă Sfânta Biserică, să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. Și noi să ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Mântuitorul Hristos, a căreia este slavă, puterea, în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Iubiților credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că și astăzi ne-a învrednicit cu slujba arhierească, slujbă împodobită, frumoasă, îndestulându-vă sufletește și cu acest cuvânt frumos de mântuire. Fiindcă avem aici doi tineri care se grăbesc și știți și dumneavoastră ce înseamnă să te grăbești, greu îl suporți pe celălalt, așa că să ne grăbim și noi pe graba lor. Care vreți, puteți să stați la cununia, la acest serviciu divin, dumnezeiesc, prin care se semnează, prin slujbele dumnezeiești, intrarea lor în viața creștinească. De acum încolo, după cununie, nu rămâne decât ei să-și poartă de grijă împreună cu duhovnicul, veghind la căpătuii vieții lor. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste, iar celor care ne-au împodobit slujba de astăzi, la mulți ani! Să trăiți, părinte! La mulți ani!